Այս երկուսի միաժամանակյա աշխատանքի արդյունքում է, որ երկրում ձևավորվում է լիարժեք քաղաքական համակարգ։ Որևէ մեկի պակասի կամ բացակայության դեպքում բնականաբար ունենալու ենք բազմաթիվ խնդիրներ, այնպես ինչպես ունենք արդեն տևական ժամանակահատված բազմաթիվ խնդիրներ։ Անշուշտ ունենք եւ ունեցել ենք ձեռքբերումներ, բայց եթե մենք խոսում ենք նոր որակի իրավիճակ ունենալու մասին, այդ թվում նաեւ Արցախի Հանրապետության ճանաչման մասին, իսկապես մենք պիտի ունենանք որակապես նոր աշխատանք։ Իհարկե, անվտանգության խնդիրը ունի բազմաթիվ գործոններ, եւ այս գործոնները ընդգրկում են մեր կյանքի բոլոր ոլորտները, սկսած տնտեսականից, վերջացրած կրթությամբ եւ գիտությամբ։ Բայց մեկ բան ունի բացառիկ նշանակություն, սա բազմակուսակցական համակարգն է։ Մի քանի պատճառով։ Առաջինը, որ բազմակուսակցական համակարգը համակարգաստեղծ համակարգ է։ Բազմակուսակցական համակարգից ծնվում են իշխանությունները, ծնվում է ընդդիմությունը, եւ այս ծնունդից էլ ծնվում են մնացած բոլոր քաղաքական կառույցներն ու մարմինները։ Այս երկու բաղադրիչներից սահմանադրականի համադրումով իհարկե կախված է, թե մենք ուր ենք գնալու, ինչպես են լուծվելու մեր խնդիրները։ Ցավոք սրտի, սա չափազանց լուրջ խնդիր է, եւ հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ընթացքում այս խնդիրը առկա է, կարելի ասել, բոլոր երկրներում, անկամ այն երկրներում, որոնք այս գործընթացի արդյունքում արդեն 2004 թվականին հայտնվեցին Եվրամիության շրջանակներում, առավելևս այն երկրներում, որոնք դեռևս վճռական որոշումների եւ վճռական գործընթացների անհրաժեշտություն ունեն, նկատի ունեմ Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Մոլդովան։ Սրանք առանցքային խնդիրներ են, եթե ժամանակին դեռևս 90-ականների կեսերին տեսական հարթությունում ձևակերպված էր, որ ժողովրդավարացման գործընթացի մեջ առանցքային նշանակություն ունեն ընտրությունները, ապա ավելի ուշ առանցքային դերակատարություն վերապահվեց բազմակուսակցական համակարգին։ Մեր կուսակցությունները կայացման անհրաժեշտություն ունեն։ Սա ասելով, բնականաբար չեմ ուզում որևէ կուսակցության վիրավորել կամ թերագնահատել, բայց այն արժեքներն ու սկզբունքները, որոնք մենք դավանում ենք, սրանք են, որ հաճախ հանգեցնում են տարբեր խնդիրների, հարցեր հնչում, բայց ինչպես պիտի սահմանադրությունը այս կամ այն խնդիրը լուծի։ Սահմանադրությունը կարող է ինչ-ինչ հնարավորություններ ստեղծել կամ չստեղծել, որովհետև կան երկրներ, որոնց սահմանադրությունները ավելի լավը չեն զուտ որպես իրավական փաստաթուղթ, քան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, բայց մյուս կողմից այդ երկրներն ունեն քաղաքական մշակույթ եւ ավանդույթներ, կայացած բազմակուսակցական համակարգ կամ կայացած կուսակցություններ, եւ սրա արդյունքում է, որ ունեն ձեռքբերումներ, որոնք մենք դեռևս պիտի ունենանք։ Ցավոք սրտի, վերջին շրջանում նկատելի է մի բան։ Քաղաքական ասպարեզում մենք կարծես թե սկսել ենք կրկնել 90-ականների խոսույթին հատուկ մոտեցումներ։ Սա մեզ պիտի տագնապեցնի, մենք պիտի կարողանանք այս իրավիճակը հաղթահարել, որովհետև եթե չենք կարողանում ապահովել այն, ինչ անհրաժեշտ է, մենք սկսում ենք հետ գնալ, որովհետև ժամանակ ինքը առաջ է գնում։ Եվ այս առումով նաև որոշ մոտեցումներ, օրինակ, շատ սկսել է տարածվել եւ լրատվամիջոցներով կարելի նկատել եւ տարբեր քննարկումների արդյունքում նորից վերադառնում ենք այն մոտեցմանը, որը կար խորհրդային միության փլուզումից անմիջապես հետո եւ որոշ ժամանակ առաջ, որ այ մտավորականները պետք է առաջարկեն լուծումներ, մտավորականները պետք է այս խնդրի վերաբերյալ տեսակետ ասեն։ Իհարկե կարելի է տեսակետ ասել, Իհարկե կարելի է գնահատական տալ եւ անբավարարվածություն հայտնել, առավելևս որ կան նման լուրջ խնդիրներ, բայց մյուս կողմից մտավորականները, որ լուծ են խնդիրներ, բացառված է, որևէ երկրում նման բան չի լինում, օրինակ քաղաքական ասպարեզի խնդիրները։ Յուրաքանչյուր ասպարեզում պիտի խնդրի լուծմամբ զբաղվեն մարդիկ, ովքեր ունեն փորձ եւ անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Իսկ մենք այսօր դրա կարիքը շատ ունենք։ Այսօր առանց այդ երկուսի մենք չենք կարող ունենալ լավ մասնագետներ, չենք կարող օգնել մեր կուսակցություններին, չենք կարող ապահովել լավ մասնագետներ մեր երկրների տարբեր մարմինների արդյունավետ աշխատանք ապահովելու համար։ Հետևաբար նաև քաղաքական գործընթացների վերլուծության եւ արկա խնդիրների բացահայտման համար մեզ պետք են լավ որակյալ մասնագետներ։ Մինչդեռ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ այս ասպարեզում։ Ունենք մեծ խնդիր իսկապես մրցունակ կրթություն եւ գիտություն ապահովելու համար, հատկապես հասարակական գիտությունների ոլորտում։ Եթե խոսում ենք գաղափարական բաժանումների մասին, ապա շատ հաճախ խոսում ենք արևմտամետների ու ռուսամետների մասին։ Այս կուսակցությունները արևմտամետ են, այս կուսակցությունները ռուսամետ են, մինչդեռ ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը ունենալու կարիք չկա։ Առաջին հերթին խոսքը սկզբունքների ու արժեքների մասին պիտի լինի, կուսակցությունների գաղափարական ուղղվածության մասին պիտի լինի։ Շատ հաճախ դրանք, ովքեր ներկայանում են որպես ժողովրդավարներ, լիբերալներ, եթե մի քիչ ավելի սկսենք խորանալ, ապա կտեսնենք, որ շատ հարցերում մարդիկ ունեն բոլորովին այլ պատկերացումներ սկզբունքների ու արժեքների մասին։ Երբ խոսում ենք եւ անգամ իրենք են խոսում այդ մասին, խոսքը ընդդիմության մասին է, ապա բաժանումը այսպիսին է՝ իշխանամետներ եւ ճիշտ ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը, այնպես ինչպես մեծամասնությունը, խորհրդարանական, ոչ լավ է, ոչ վատ է, սա ոչ արժանիք է, ոչ էլ թերություն է, սա քաղաքական ասպարեզում դիրք է, որ զբաղեցնում են կուսակցությունները, կախված այն բանից, թե ինչ ձայներ են ստացել, եւ կախված այն բանից, թե ովքեր են փորձում ուժերը համախմբել մեծամասնություն ստանալու համար։ Կուսակցության ներսում ընտրությունները, ցավոք սրտի շատ հաճախ, ընդ որում անկախ այն բանից, թե որ դիրքում է գտնվում այս կամ այն կուսակցությունը, շատ հաճախ ընտրությունները կուսակցության ներսում ձևական բնույթ են կրում, թե վերջին շրջանում նաև նկատելի են դրանից տարբերվող դեպքեր, անգամ անցած ընտրություններից անմիջապես հետո ուշադրությունը կենտրոնացավ այն բանի վրա, թե ով ինչ պաշտոն է ստանալու, ով ինչ դիրք է գրավելու։ Բայց կայացած կուսակցություններում այս խնդիրները ի սկզբանե լուծվում են։ Եթե կուսակցությունը խորհրդարանական մեծամասնության մաս է կազմում, ստանում է պաշտոնների որոշակի ցուցակ, այսպես ասած, որ պիտի զբաղեցնեն այդ կուսակցության ներկայացուցիչները, անկախ այն բանից, դա գործադիտում է թե խորհրդարանում կայացած կուսակցություններում, ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Ցուցակը տնում են, առաջին համարը ընտրում է իր համար հարմար պաշտոնը, այդ պաշտոնը ջնջվում է, հետո երկրորդ համարը, հետո երրորդ, հետո չորրորդ, բայց սա նշանակում է, որ ցուցակները պիտի կազմվեն ըստ արժանիքների, ըստ կուսակցության մեջ եղած դիրքի, բայց մենք նաև վերջին ընտրությունների ժամանակ տեսանք, որ նման բան իրականում տեղի չի ունենում, եւ մինչեւ վերջին պահը բոլորը սպասում են, թե ահա ով ինչ պաշտոն կզբաղեցնի։ Սա ոչ միայն անիմաստ լարվածություն է ստեղծում, այլ նաեւ սա սկզբունքորեն սխալ է, որովհետեւ սրա հետ կապված սկսվում են այնպիսի հարաբերություններ, որոնք իրականում հատուկ չեն կայացած կուսակցություններին, երբ ինչ-որ մարդիկ որոշում են, որ ահա սա այստեղ, սա այնտեղ, սա այնտեղ, մինչդեռ ցուցակը կազմելիս ամեն ինչ պիտի հաշվի առնվեր, կամ քաղաքական գործընթացում հայտնվում են մարդիկ, որոնք ոչ մի կապ չունեն քաղաքական գործունեության կամ կուսակցական գործունեության հետ. Բնականաբար կուսակցությունները չեն կարող խուսափել միմյանց քննադատությունից, բայց պիտակներ կպցնել և վիրավորել մեկը մյուսին արդեն բոլորովին այլ հարթությունից է։ Եվ պատահական չէ, որ հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երկրներում կուսակցությունները լիակատար դերակատարություն չունեն քաղաքական գործընթացներում, կան ոչ ֆորմալ խմբեր, այսինքն խմբեր, որոնք բոլորովին չեն երևում և չունեն որևէ լիազորություն, սահմանադրությամբ կամ օրենքներով, և նրանք փորձում են դառնալ գլխավոր դերակատարները, և սա խաթարում է ամբողջ քաղաքական գործընթացը։ Քաղաքականությամբ պիտի զբաղվեն քաղաքական գործիչները, բայց ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք նկատել, որ կան մարդիկ, որոնք ոչ մի իրական մասնակցություն չունեն երկրի քաղաքական կյանքին, բայց ունեն լուրջ ազդեցություն տարբեր որոշումների ընդունման ժամանակ։ Բնական է, որ սա էապես նվազեցնում է քաղաքական ասպարեզում և քաղաքական համակարգում որոշումների կայացման համար պատասխանատվությունը։ Մեր կյանքում շատ տեղ ունեն քաղաքական առասպելներն ու կաղապարները, և սա էլ ծնվում է դրանից։ Այսինքն մենք առաջին հերթին պիտի կարողանանք մեր ընտրած համակարգին համապատասխանեցնել դերակատարների գործունեությունը, այլ ձևով հասնել լիակատար հաջողության բնականաբար բացառված է։ Այնքան արագ, որքան արագ կկարողանանք փոխվել մենք մեր գործունեության մեջ, որքան արագ կկարողանանք փոխել մեր մտածելակերպը, և որքան արագ կկարողանանք փոխել այն արժեքները, որոնք մեր գործունեության հիմքում են գտնվում, որովհետև մեզ սպասում են չափազանց բարդ խնդիրներ, անկախ այն բանից, թե ինչպիսին կլինեն մեր ձևակերպումները, այնուամենայնիվ մենք պիտի կարողանանք հստակ տեսնել մեր անելիքները։ Նախորդ ընտրությունների մասին էինք խոսում։ Կուսակցություններ կային, բայց սա միայն այս ընտրությունների հետ չի կապված։ Ասում էին, հողը վերցրեք, գնացեք, քվեարկեք ըստ ձեր մտքի կամ խղճի։ Բարոյազրկել մեկին և ուղարկել բարոյական ընտրության չի կարելի պարզապես։ Եվ հետո էլ դժգոհել, որ մարդիկ փող են վերցնում, գնում քվեարկում են։ Այսինքն մոտեցումների մեջ պիտի լինեն հստակ սկզբունքներ և կանոններ։ Այն պարապաշարով, այն խոսույթով, որ հաճախ մենք լսում ենք տարբեր քաղաքական գործընթացների հետ կապված մեր կուսակցություններից, դրանով շատ հեռու գնալ չենք կարող։ Իսկապես մենք պիտի փոխվենք, մեկը կարող է ասել, թե կտևի 30 տարի, 20 տարի, 50 տարի, բայց սա է ճանապարհը, այլ բան որևէ մեկը չի կարող առաջարկել, որևէ մեկը չի կա ու որևէ իրավական փաստաթուղթ ներկայացնի, ենթադրենք սահմանադրություն կամ օրենք կամ որևէ այլ բան։ Սահմանադրությունը կարևոր փաստաթուղթ է կանոնակարգելու հարաբերությունները կառավարման մարմինների միջև, մարդու իրավունքների հարցեր լուծելու և այլն, այնպես որ իսկապես բացառիկ նշանակություն ունի բազմակուսակցական համակարգի կայացումը, ուզում ենք թե ոչ, ժամանակը շատ ենք համարում թե քիչ, մենք պիտի միասին հաղթահարենք այս ամենը։